Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Nisa suremizin 163. ayeti kerimesinden başlıyoruz. İnşallah bugün Nisa suresini bitireceğiz. Rabbi Zülcelalimiz Nisa suremizin 163. ayeti kerimesinde buyurur ki: İnna evhayna ileyke kema evhayna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'dih ve evhayna ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Esbat ve İsa ve Eyyub'a ve Yunus'a ve Harun ve Süleyman ve ateyna Davud'a Zebura. Evet, Rabbimiz okuduğumuz Nisa suremizin 163. ayet-i kerimesinde buyurur ki: Bak ey peygamber, biz Nuh'a ve ondan sonraki bütün peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Sana da katımızdan bilgiler verdik. Sana da kitap gönderdik. Cibril vasıtasıyla sana da insanların ihtiyacı olan kanunları, nizamları, anayasayı yani şeriatı gönderdik. Tıpkı senden önce İbrahim'e, onun oğlu İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahyetmiş, Davud'a da Zebur'u vermiştik. Evet, bir peygamberler kafilesi gözlerimizin önüne sergileniyor. Bunlar tarihte gelip geçen insanlardır. Allah'ın seçtiği, insanlara dini götüren, insanlara dini tebliğ eden, dini ulaştıran insanlar. Seçkin insanlar, örnek şahsiyetler. Sen son peygamber olarak kendine vahyedildiğini zannetme. Senden önce de Nuh ve diğer peygamberler de vahiy ile bilgilendirilmişler, toplumu aydınlatmaya çalışmışlardır. İbrahim bunlardandır. İsmail, İshak bunlardandır. Yakup ve torunları bunlardandır. İsa, Eyüp, Yunus, Harun, Süleyman ve onlardan sonra gelen Davud da, kendisine zebur verilen Davud da Allah'ın seçkin kullarındandır. Allah'ın gönderdiği peygamberlerdendir. 164. ayet: Ve rusulen kad kasasnahum aleyke min qablu ve rusulen nem naksussum aleyk ve kellemallahu Musa teklima. Daha önce sana bildirdiğimiz öteki elçilere hem de bahsetmediğimiz elçilere de vahyetmiştik. Allah Musa ile de konuştu. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede Nisa suremizin 164. ayet-i kerimesinde ve rusulen kad kasasnahum aleyk. Sana bildirdiğimiz, isimlerini zikrettiğimiz bu Kur'an'da 25 peygamberin ismi zikredilir. 3 tane kimsenin peygamber mi, salih insan mı olduğunda şüphe vardır. Dolayısıyla 25 peygamberin ismi zikredilir. Onun dışında zikredilmeyen nice peygamberlerin olduğunu da Rabbimiz bu ayet-i kerimeyle bize bildiriyor. Ve rusulen lem naksussum aleyk. Sana bildirmediğimiz nice peygamberler de var. Hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre dünyanın tarihi çok eski. 120 binden fazla peygamber gönderildiği aktarılır hadis-i şeriflerde bize. Binlerce peygamber gelmiş geçmiştir bu toplumları, bu insanları yola getirmek için, bu toplumları, bu insanları sapıklıktan doğru yola ulaştırmak için. İşte Rabbimiz bu ayet-i kerimede de sana ismini bildirdiğimiz 25 peygamberin dışında ismini bildirmediğimiz nice peygamberler de vardır. Hatta onlardan biri de Musa'dır. Allah Musa ile de konuşmuştur. Ve kellemallahu Musa teklima. Tur-i Sina'da Rabbimiz Musa aleyhisselam ile de konuşmuştur. Devam ediyor 165. ayeti kerime. Rusulen mubeşşirine ve munzirine لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا. Tüm bu peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi ki peygamberler geldikten sonra insanların Allah'a karşı savunacak delilleri olmasın. Bize peygamber gelmedi. Bize peygamber gelmediği gibi kitap da gönderilmedi. Bu yüzden biz doğruyu, gerçeği öğrenemedik demesinler diye Allah peygamberler göndermiş. Bu peygamberler uyarıcılık vasfını yapmışlar. İnsanları uyarmışlar cehennemle. İnsanları Allah'ın gönderdiği bu vahiyle ikaz etmişler, uyarmışlar. Cennetle müjdelemişler, cehennemle uyarmışlardır. Niçin? Bütün bu peygamberler insanların bir mazereti olmasın için böyle yapmışlar. İnsanların mazereti olmasın için o peygamberler tüm güçlerini sarf ederek insanlara Allah'ın gönderdiği hidayeti, doğruyu aktarmışlar ve duyurmuşlar. Neyse yarın insanlar kıyamet günü diyecekler ki bize peygamber göndermedin, bize kitap göndermedin. Biz de aklımızla mantığımızla seni bulamadık. Nasıl kulluk yapacağımızı bilemedik demesinler diye Allah nasıl kulluk yapılacağını göstermek üzere peygamberler göndermiş. Allah nasıl kulluk yapılacağını tatbikatlı olarak göstersin için peygamberleri göndermiştir. İşte bu yüzden Rabbimiz bunları da bize bildiriyor. Gönderilen peygamberler insanlara doğruyu, gerçeği duyurmak için gönderilir. Bu gönderilen peygamberler insanlara hakkı hakikati duyurmak için gönderilir. Öyleyse siz de hakkı hakikati öğrenmek istiyorsanız peygamberlerin gittiği yolda gitmeyi gayret edin. Peygamberleri örnek alın. Örnek şahsiyet olarak, seçkin insanlar olarak gönderilen bu insanların yolunda gitmeye gayret edin. Evet. Ve kânallâhu azîzen hakîmâ. Allah üstün ve güçlü olandır. Her yaptığını da yerli yerince yapandır. Allah üstündür ve güçlü olandır. Allah'ın gücüne hiçbir güç erişemez. Ve Allah yaptığı her şeyi de yerli yerince yapandır. 166. ayet. Rabbimiz buyuruyor ki, Lakinillahu yeşhedü bima enzele ileyke, enzelehu bi'ilmih, vel melâiketu yeşhedûn, ve kefâ billâhi şehidâ. Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder ki, o bunu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekleri de buna şahitlik ederler. Oysa hiçbir kimse Allah'ın şahitliği gibi şahitlik yapamaz. Önceki peygamberlere indirilen vahiy ve kitaplar ve sahifeler, son peygambere indirilen bu kitap, Kur'an, kimse inanmasa da Allah inanıyor ve şahitlik yapıyor. Allah biliyor ve bildiriyor insanlara. Bu benim kitabımdır, bunu ben gönderdim. Melekler de aynı şahitliği yapıyorlar. Bu kitap, Kur'an, Allah tarafından indirilmiştir. Başka şahide gerek yok. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا Allah'ın şahitliği gibi kimse şahitlik yapamaz. Allah'ın bildirdiği, duyurduğu gibi kimse bildirimde ve duyurumda bulunamaz. Evet. 167. ayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَع۪يدًا Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler ve başkalarını da Allah yolundan saptırmaya çalışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Evet, Rabbimiz bu okuduğumuz ayeti kerimede, yani Nisa suremizin 167. ayet kerimesinde de اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَع۪يدًا Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler, Allah'ın gönderdiği doğruları kabule yanaşmayanlar ve başkalarını da Allah yolundan saptırmaya çalışanlar var ya, işte bunlar derin bir sapıklık içindedirler. Sapıklığın en derin mıntıkasındadır bunlar. Şu anda televizyon ekranlarında, şu anda değişik kesimlerde insanları bu yoldan saptırmaya çalışanlar var. İşte bunlar çok büyük sapıklık içerisindedirler diyor. Derin bir sapıklık içerisindedir diyor Rabbimiz bunlara. 168. ayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يقًا Allah'tan gelen gerçekleri, hakikatleri örtbas edenleri ve varlık sebebine aykırı davrananları, yaratılış gayesi dışında yaşayanları Allah asla affetmeyecektir. Evet, Allah kafirleri ve zalimleri asla affetmeyecektir. Ve onlara bir yol da göstermeyecektir. Onlar kafirlik ve zalimlik yolu içerisinde devam edip gideceklerdir. ama göstereceği bir yol var. İşte 169. ayette o yolu gösteriyor. İlla tarika cehennem, ancak cehennem yolunu gösterecek onlara. Cehennem yolundan başka yol göstermeyecek onlara. Sadece o yolu gösterecek. Evet. İlla tarika cehennem halidine fiha ebeda. Onlar orada sürekli ve temelli kalacaklardır. O zalimler, o kafirler o cehennemde sürekli ve temelli kalacaklardır. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Bu da Allah'a karşı çok kolaydır. Allah kimilerini, yani kendisine kul olanları, doğru yolu bulanları cennetine sevk edecektir. Kimilerini de, zalimleri ve kafirleri de cehennemine gönderecektir. Bu da Allah'a çok basittir ve kolaydır. 170. ayet, Nisa suresi 170. Ya eyyühennâs, قَدْ جَائِكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Ey insanlar! Elçi size Rabbinizden gerçeği getirdi. Öyleyse kendi iyiliğiniz için ona inanın. Evet, bu elçi size Rabbinizden gerçeği getirmiştir. Doğruları getirmiştir. Öyleyse siz kendi iyiliğiniz için bu peygambere inanın. Bu peygamberin dediğini yapın. Eğer siz Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ederseniz, eğer siz Allah'ın gönderdiği peygamberi reddederseniz, bilin ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Fe inne lillahi ma fis semavati vel ard. Evet, her şey Allah'ındır. Sen Allah'ı, peygamberi reddedersen zaten her şey Allah'ındır. Ve kâne Allahu alîmen hakîmâ. Allah her şeyi bilendir ve yaptığı her şeyi de yerli yerince yapandır. Öyleyse sen peygamberden yana ol. Öyleyse sen peygamberin dediği, peygamberin geldiği sistemi kabul edenlerden ol. Peygamberin yolunda git, onun emirlerini dinle, onun yasaklarından kaçınmaya çalış. 171. ayet, Nisa suresi 171. Ya ehlel kitap, ey kitap ehli, ey kendilerine kitap verildiğini iddia edenler, ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, ey Müslümanım diyenler, bizim Tevrat'ımız var, bizim İncil'imiz var, bizim Kur'an'ımız var deyip de Tevrat'a göre, İncil'e göre, Kur'an'a göre yaşamayanlar. Ey kitap ehli olduğunu sananlar ve iddia edenler. La tağlu fi dinikum. Evet, dininizde aşırı gitmeyin. Dinde aşırılık yasaklanmıştır. Peygamber örnektir. Peygamberin yaptığı Müslümanlık örnek Müslümanlıktır. Onun dışına çıkmayacak kimse. Evet. La tağlu fi dinikum. Ve la tegulu alallahi illel hak. Allah hakkında da gerçek olmayan şeyleri söylemeyin. Evet. Herkes kendi kafasında bir Allah uydurmuş. O şablona uyduracak şekilde, uyacak şekilde Allah'ı öyle tanımaya çalışıyor. Öyleyse siz öyle olmayın. Evet, kimileri diyor ki cennet bizim hakkımız. Allah cennete bizi de koymayacak da danaları mı dolduracak diyor. Bu tip kimseler 5 vakit namaz kılıyor, başka bir şey yok. Sadece namaz kılmayla cennete girileceğini zannediyor. Ama hayatında müşrikçe tavır ve davranışlar pek çok. Ama kendini cennetlik zannediyor. Allah hakkında, cennet hakkında değişik şeyler ortaya koyuveriyor. İşte Rabbimiz de bu ayet-i kerimede, Nisa suremizin 171. ayet-i kerimesinde de buyuruyor ki وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقِّ. Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri de söylemeyin. Doğru olmayan şeyleri de söylemeyin. Allah hakkında eğri büğrü yanılgılara da saplanmayın. اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ. Meryem oğlu İsa, Mesih sadece Allah'ın elçisi ve kelimesidir ki onu Meryem'e bırakmıştır. Evet, İsa Aleyhisselam'la alakalı, İsa Aleyhisselam'ın nasıl bir yapıda olduğunu bildirmek üzere Rabbimiz, bugünkü Hristiyanların İsa'yı tanıdıkları şeklin yanlış olduğunu, bozuk olduğunu söylemek üzere buyuruyor ki Rabbimiz, اِنَّمَا الْمَس۪يحُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ. Meryem oğlu İsa, Mesih, sadece Allah'ın elçisi ve kelimesidir ki Elkaha ila Meryem'e ve ruhum minhu. Onu Meryem'e bırakmıştır. O Allah tarafından gelen bir ruhtur. Fe aminu billahi ve rusulihi. Öyleyse Allah'a ve Allah tarafından gelen bir ruhtur o. Siz öyleyse Allah'a ve peygamberlerine inanın da ve la tekulu selasetün. Allah üçtür demeyin. Allah İsa Ruhul Kudüs demeyin. Yani teslis akidesi dediğimiz Hristiyanlıktaki bu akideye saplanıp kalmayın. Siz İsa'nın Allah tarafından gönderilmiş bir ruh olduğunu bilin. Meryem'e ilka edilmiş, ona bırakılmış bir ruh olduğunu bilin ve Allah üçtür demeyin. İntehu hayra leküm, eğer bu iddianızdan vazgeçerseniz bu sizin hayrınızadır. Vazgeçin bu iddianızdan, bu düşüncenizden vazgeçin, bu doğru değildir. Evet. İnnemallahu ilahun vahid. Allah tektir. Allah tektir, eşi benzeri yoktur. Onun çocuğu olamaz, onun evladı olamaz. İsa Allah'ın üçte biridir veya çocuğudur diyemezsiniz. Subhanehu, o böyle şeylerden münezzehtir, uzaktır. Allah tektir, yardımcısı yoktur, destekçisi yoktur, oğlu yoktur, hanımı yoktur, hiçbir şekilde onun yardımcısı yoktur. O çocuk sahibi olmaktan da yüce ve münezzehtir. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı. Göklerde yerde ne varsa hepsi zaten onundur. Hepsi onun olduğuna göre zaten onun çoluk çocuğa ihtiyacı var mı? Hanıma ihtiyacı var mı? Asla olamaz. Öyleyse göklerde yerde ne varsa hepsi onunsa, onun mal varlığı her tarafı kapsamış ise, kendi dışındaki her şey onun ise, onun çoluk çocuğa, yardımcıya, destekçiye ihtiyacı yoktur ve olamaz. Ve kefa billahi vekila. Her konuda vekil olarak Allah yeter. Her konuda vekil olarak Allah kafidir. Evet, İsa Aleyhisselam'ın nasıl olduğunu, İsa Aleyhisselam'a nasıl inanılması gerektiğini Rabbimiz bildiriyor bugünkü Hristiyanlara. Buyuruyor ki 172. ayet-i kerimede لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيعًا. Ne İsa Allah'ın kulu olmaktan kaçınacak kadar gurura kapıldı, ne de ona yakın olan melekler. Ona kulluk yapmaktan vazgeçecek kadar gurura kapılanlar ve küstahça böbürlenenler bilsinler ki hesap günü Allah hepsini kendi katında toplayacaktır. İsa Allah'ın kuludur. Allah'ın yarattığı. Hazreti Adem'i annesiz babasız yaratan Allah, İsa'yı da babasız yaratmıştır. Dolayısıyla İsa Allah'a kul olmaktan çekinmez. İsa Allah'a kulluktan vazgeçecek durumda değildir. İsa Allah'a kul olmaktan kaçınacak kadar gurura kapılmaz. Evet. Velel melâiketul mukarrabûn. Allah'a yakın olan melekler de yine Allah'a kulluktan vazgeçecek kadar gurura kapılacak durumda değildir. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ. Kim gurura kapılırsa, küstahça böbürlenirse, evet, gerçekten gurura kapılanlar, büyüklenenler, kendisinde bir şey var olduğunu zannedenler, kibirlenenler bilsinler ki hesap günü Allah hepsini kendi katında toplayacaktır. Herkesi ve her şeyi kendi katında toplayacaktır. Öyleyse siz büyüklenmeyin. Mal varlığınıza, makamınıza, koltuğunuza, imkanlarınıza, elinizdeki, halk içerisindeki, toplum içerisindeki büyüklük zannedilen şeylerle kendinizi büyük sanmayın. Ne İsa, Allah'ın ruhu olmasına rağmen büyüklenmiştir. Allah'ın babasız yarattığı bir kişi olarak kulluktan uzak durmaya çalışmıştır. Ne de melekler. Evet, meleklerin annesi babası da yok. Onlar da Allah tarafından yaratılmış ruhani varlıklar olup devamlı Allah'ı tesbih ederler. Ne melekler ne de İsa hiçbir şekilde Allah'a kulluktan vazgeçecek veya kaçınacak kadar. Evet. Ne melekler ne de İsa Allah'a kul olmaktan kaçınacak kadar kurura kapılmış değildir. Kapılmazlar. Onlar büyüklenmezler. Biz şu şekilde yaratılmışız. Bizim yaratılışımız diğer insanlardan, diğer yaratıklardan şu şu farklılıkları arz eder deyip de kendilerinde büyüklük görmezler onlar. Dolayısıyla küstahça böbürlenenler, kendilerinde bir şey var olduğunu zannedenler, kendilerinin içerisinde bulundukları imkanları büyük saymak suretiyle mal varlıklarını, makamlarını, koltuklarını, paralarını, imkanlarını bir şey varmış gibi kabul edenler, yani وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْتَنْكَفُوا وَاَسْتَكْبَرُوا bu tip kimseler, büyüklenen kimseler, Allah'a karşı saygısızlık yapan kimseler, فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا evet, Allah onlara çok büyük bir şekilde, acı bir şekilde azap edecektir. Allah'ın acı olan azabı onları mutlaka bulacaktır. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا onlar Allah'tan başka kendilerini Allah'ın azabından koruyacak ve yardım edecek birini de bulamayacaklardır. Evet. O kimseler Allah'a karşı büyüklük taslayanlar. Allah'a karşı kendi ellerindeki imkanlara, mal varlıklarını, Allah'ın verdiği nimetleri bir şey zannedip de kendilerini büyüklük ve gurura kaptıranlar mutlaka büyük bir azaba çarptırılacaklar ve Allah'ın o azabından kendilerini kurtaracak hiçbir yardımcı da bulamayacaklardır. 174. ayeti kerime, Nisa suresi 174. Ya eyyühennâs, قَدْ جَاءَكُمْ بِرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil geldi. Size apaçık bir nur olan Kur'an'ı da indirdik. Tüm toplumlara Allah hem peygamber göndermiş hem kitap göndermiş. Sahifeler göndermiş kimilerine. Kimilerine kitaplar göndermiş. Gönderdiği peygamberler ve o kitap apaçık delildir. Evet. Tüm insanlara hitap ediliyor. Müslüman kafir ayırt edilmeksizin, ırk ayrımı yapılmaksızın, renk ayrımı yapılmaksızın tüm insanlara hitap edilerek Rabbimiz buyuruyor ki ya eyyühennâs, ey insanlar, ey insanım diyenler, ey yeryüzünde Allah'ın yarattığı akıl, fikir, şuur sahibi kimseler. قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size kesin delil geldi. Sağlam deliller geldi. Kitap geldi, Kur'an geldi, anayasa geldi, şeriat geldi. Dolayısıyla hayatımızı nasıl tanzim edeceğinizi bildiren esasları muhtevi olan kitap size gelmiştir. Rabbinizden size böyle bir kitap gönderilmiştir. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا evet, size kitapla birlikte, peygamberle birlikte apaçık bir nur da gelmiştir. İşte bu nur peygamberdir. İşte bu nur kitaptır. İşte bu nur dost doğru yolu size gösteren Allah'ın gönderdiği mesajlardır. Allah'ın gönderdiği doğrulardır. Allah'ın gönderdiği sizi doğru yola ulaştıracak Allah'ın kitabındaki vahidir. Evet, Rabbimiz 174. ayette de tüm insanlara hitap ederek size bunlar da gönderilmiştir. Hidayet rehberi ve kaynağı kitaplar, hidayete götüren peygamberler de size apaçık bir nur olarak gönderilmiştir buyuruyor. 175. ayet. Nisa suresi 175. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْد۪يهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا Allah'a iman edenlere ve onun dinine sımsıkı sarılanlara gelince فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا iman ettim diyenlere, müminim diyenlere, Müslümanım diyenlere, Allah'ın yolunda olanlara, Allah'ın gönderdiği peygamberin yolunda olanlara, sade iman etmekle mesele halledilmiyor, Allah'a ve Resulüne iman etmekle mesele halledilmiyor, evet, devamı وَاَعْتَصَمُوا بِهِ onun dinine sımsıkı sarılanlara. Nedir dine sımsıkı sarılmak? Allah'ın kitabına sımsıkı sarılmak ne demek? Doğru yolda olmak, Allah'ın gönderdiği kitaba ve peygambere göre yaşamak demektir. Doğru Allah'ın kitabındadır. Evet. Doğruyu Allah'ın kitabı bildirir bize. Peygamberler bildirir bize. Biz bu doğru yolda olmak için gayret edeceğiz, Allah'a iman edeceğiz ve sımsıkı da sarılacağız. Kitaba da sımsıkı sarılacağız. Peygamberin mesajlarına da sımsıkı sarılacağız. İşte Rabbimiz وَاْتَسَمُوا بِهِ sımsıkı sarılmak. Kitaba bağlanıp kitabı güzel kaplara, kılıflara koyup yüksek yerlere asmayacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerini, sünnetlerini okuyacağız. Kur'an'ı da elimizden düşürmeyeceğiz. Her an okuyacağız. Her daim okuyacağız. Gece gündüz okuyacağız. وَاْتَسَمُوا بِهِ bu anlama geliyor. Yani Müslüman kitaba sımsıkı sarılacak. Peygamberine sımsıkı sarılacak. Peygamber yok, nasıl sarılacağız? Onun sünneti var ya, onun hadisleri var ya, işte din olarak ortaya konmuş Allah'ın gönderdiği kitap ve sünnete sımsıkı sarılacak Müslüman. Her kim iman ederse, Allah'a iman ettikten sonra amel olarak, iş olarak, kulluk olarak, icraat olarak da o kitabın içerisindeki hükümlere yapılması gerekenlerini yapmak suretiyle, yapılmaması gerekenlerini de yapmamak suretiyle, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini yapılması gerekenlerini yapmak, yapılmaması gerekenlerini yapmamak suretiyle uzak duran kimselere Allah buyuruyor ki فَسَيُدْخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ. Evet. Sımsıkı sarılanlara Rabbimiz kendi merhametinden ve lütfundan yarattığı cennetine ve imkanlarına onları koyacaktır, dahil edecektir. Evet, cennete dahil ediyor Allah. İman edip de imanının gereklerini, Kur'an'a göre yaşamak, hadise göre yaşamak, peygambere örnek olarak yaşamak, Allah'ın emrinden dışarıya çıkmamak üzere yaşayan kimseleri Allah rahmetinin içerisine, yani cennetine sokacaktır ve lütfuyla meydana getirdiği cennetini onlara nasip edecektir. İşte kişi cenneti elde etmek istiyorsa Allah'a iman edecek, Allah'ın yolunda olacak, Allah'ın yolunda hayatını devam ettirecek ve ittasamu bihi ve o yolda hayatını sürdürmek üzere sımsıkı sarılacak. Yani gecesinde, gündüzünde, sabahında, akşamında, gencinde, ihtiyarında, her zamanda ve her zeminde o gönderilen kitap ve o gönderilen peygambere, onların getirdiği mesaja sımsıkı tutunacak ki فَسَيُدْخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِّنْهُمْ مِّنْ وَفَضْلٍ Allah'ın lütfuyla kendisi o cennete yerleştirecektir. وَيَهْد۪يهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَق۪يمًا ve onları dosdoğru bir yol olan kendi yoluna da yönetmiş olacaktır Allah. Kim ne isterse Allah o yola yönetiyor. Kim hangi yolu tercih ederse, iradesiyle hangi yolu kabul ederse Allah o kimse hakkında o yolu yaratıyor. Hidayet kapısının arkasına yatmışsa, ayaklarını o kapıya diretiyorsa, küfür üzere, sapıklık üzere hayatımı devam ettireceğim diyorsa bir kişi, Allah onu zorla hidayete sokmuyor. Ama bir kişi Allah'a iman ediyor, iman ettiği o Allah'ın gönderdiği kitaba ve onun gönderdiği peygamberin hayatındaki düsturlara, mesajlara sarılıyorsa, hatası olabilir, kusuru olabilir, yapamadıkları olabilir ama şirke düşmemek kaydı şartıyla kişi kitaba ve peygambere sarılıyorsa, kitaptaki gibi olmaya, peygamberin getirdiği mesaj gibi olmaya çalışıyorsa Allah'ın rahmeti olan cennete girecektir. Allah'ın lütfu olan cennete girecektir ve Allah bu niyetinden dolayı, bu yönelmesinden dolayı da وَيَهْد۪يهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَق۪يمًا dost doğru bir yol olan kendi yoluna da yönetecektir Allah bu kimseleri. Evet. Allah'ın yolu en doğru yoldur. En doğru yol Allah'ın yolu olduğuna göre biz o yolu tercih eder isek, biz o yolda olmaya çalışır isek, biz o yolda gayretimizi sürdürür isek Allah bizi kendi o yoluna yöneltecektir. Evet. Son ayeti kerime Nisa suremizin 176. ayeti kerimesi. Bu ayeti kerime mirastan bahsediyor. Mirastaki kelale dediğimiz husustan bahsediyor, özellikten bahsediyor. Miras taksimatında bir özellikten bahsediyor. Bu 6 satırlık, 5 satırlık ayeti kerime. Yesteftunek. Evet, o insanlar senden cevap istiyorlar. Senden fetva soruyorlar. قُلِ اللّٰهِ يُفْت۪يكُمْ فِي الْكَلَالَةِ Allah size babasız ve çocuksuz kişinin mirası hakkındaki hükmünü şöyle açıklıyor. Kelale nedir? Yani bir kimse ölürse, babası ve çocuğu da olmaz ise bunun mirasını kim alacak? Olur mu öyle şey? Olur. Bir kimse vefat eder, kendi babası da olmaz, çocuğu da olmaz. Bunun mirası kime verilecek? Böyle hadiseler olmuş ve Peygamberimize sorulmuş. İşte bu sure içerisinde kadınların hukukundan bahsediliyordu, miras hukukundan bahsediliyordu. Bu son ayeti kerime de kelale dediğimiz çocuksuz ve babasız kişinin mirasından bahsediliyor. Rabbimiz bu konuda diyor ki, Allahu yuftikum fil kelale. Allah kelale hususunda şöyle buyuruyor. Hükmünü şöyle açıklıyor. İn imru'un heleke leyse lehu veledun ve lehu uhtun feleha nisfu ma terek. Ölen kişinin çocuğu yok, bir kız kardeşi varsa bıraktığı malın yarısı o kız kardeşinindir. Ve huve yerisuha illem yekun leha veledun. Ama ölen kız kardeşinin çocuğu yoksa kendisi, yani erkek kardeşi, ona mirasçı olur. Evet. Kız kardeşi de mirasçı olabiliyor, erkek kardeşi de mirasçı olabiliyor. Fe in kâne tesneteyni felehume sülüsâni mimma terek. Eğer kız kardeşi ise geride bıraktıklarının üçte ikisi onlarındır. Evet. Kız kardeşi iki tane ise o kimsenin bıraktığı malın üçte ikisi o kız kardeşlerindir. وَاِنْ كَانُوا اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً Eğer mirasçılar erkek veya kız kardeşler olarak çok iseler, yani ölen kimse çocuk bırakmadı, ölen kimse babası da yok, bunun erkek veya kız kardeşleri varsa, birden de fazla ise bu. Bu durumda da ne olacak? فَلِزْ زَكَرِ مِسْلُ حَظِّ الْاُنْسَيَيْنِ Bu durumda erkek için kadının iki payı vardır. Yani erkeklere iki, kadınlara bir pay verilmek suretiyle babası ve çocuğu olmayan kişinin mirası, kelale denilen miras bölüşümü bu şekilde olacaktır. Yübeyyinullahu leküm en tezillû. İşte Allah size şaşırıp sapmayasınız diye miras hukukunda veya her konuda size hükümlerini böylece açıklayandır. Değilse, Allah'ın hükmüne müracaat etmezsek sapıtırız. Sapık yolda oluruz. İşte Allah miras hukukunu da, diğer konuları da bize nasıl olacağını bu kitapla bildiriyor. Tek cilt olan bu kitabın içerisinde Allah ana hatları ile hepsini bildiriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da göndermek suretiyle, o da açıklamalar yapmak suretiyle bu kitabı nasıl yaşanacak bir kitap haline gelmesi gerektiğini bize göstermiş oluyor. Değilse insanlar sapıtıyor. Sapkın hale geliyor, sapık hale geliyor. Allah insanlar sapıtmasın diye miras taksimatını da kişi, babası ve çocuğu yoksa, kız kardeşleri varsa, oğlan ve kız kardeşleri varsa, bunlar birer tane ise, ikişer tane ise veya birden çok iseler nasıl taksim edileceğini de Rabbimiz böylece bildiriyor. Sadece mirasta mı olur sapma? Hayır, her konuda sapmalar olabilir. Allah her konuda sapmaları önlemek için İnsanlara bu kitabı göndermiştir. Yübeyyinullahu leküm en tadillû. İnsanlar sapmasın diye Allah bu kitabı göndermiştir. İnsanlar sapmasın diye Allah bu kitabı duyurmuştur. Peygamberi vasıtasıyla bu kitabı insanlara aktarmıştır. Vallahu biküllü şeyin alim. Evet, Allah her şeyi bilendir. Allah her şeyi bilendir. Her şeyi bilen Allah insanlara da nasıl miras taksimatı yapacağını bu bilgisinden dolayı en uygun biçimde açıklamıştır. Bu kitap içerisindeki miras taksimatı. 14 asırdır Müslümanların yaptıkları miras taksimatında bir sorun çıkmaz. Çünkü her iki taraf da, erkek de kadın da rahattır. Veya çocuğu olmayan, babası olmayan bir kişinin miras taksimatında da. Yani bu ayet-i kerimede öğrendiğimiz taksimatta da yine erkek ve kız kardeşlerin bir kişi, iki kişi veya birden fazla olmaları durumunda da nasıl taksimat yapılacağını Rabbimiz böylece bize bildirmiştir. Allah her konuda bilgi sahibidir. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilendir bilgisi sınırsız olandır. Bilgisi çok büyüktür Rabbimizin. Dolayısıyla her şeyi bilen Allah olarak her konuda miras taksimatından yeme içmeye varıncaya kadar, aile hukukundan nikahtan boşanmaya varıncaya kadar her konuda bize insanlar sapıtmasın, saptırmasın, doğru yolda gitsinler diye bu Kur'an ayetlerini, bu Kur'an mesajını bize göndermiştir. Böylece 176 ayeti kerimelik Nisa suresini de bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Maide suresine başlarız. Kitabımızın 5. sırada yer alan Maide suresine başlarız. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.